www.attableek.com, the Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند چیزوں کا عنایتوں میں امر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. ظاہر ہے کہ کتنی اہم آیات ہیں. پہلی آیت کو میں پڑھ رہا ہوں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. تو کہ میری نماز اور میری قربانی, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہان کا. ترجمہ کتنا اچھا کیا ہے, بالکل لفظی ترجمہ. اس ترجمے کی بھی بڑی تعریف لوگوں نے کیا ہے. تو کہ میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا سارے جہان کا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس آیت کے مطابق عمل کرنے اپنانے کی توفیق فرمائے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امر ہے تو اس کی امت کو بھی یہ امر ہے. جن چیزوں کا امر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے, امت بھی مامور ہے, مکلف ہے ان باتوں کو سوچے سمجھے اور عمل کرنے کی توفیق میں فرمائے. میں اس وقت یہی تفسیر اسی وجہ سے تفسیر در منصور میں اس آیت کے تحت میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس آیت کو بار بار پڑھے. میں ڈھونڈ رہا تھا اسی میں اتر گر گیا. میں چاہتا تھا کہ یہ پڑھ کے فوراً یہ پڑھوں. میں کہتے ہیں تفسیر در منصور میں اس آیت اسی آیت کے تحت میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس آیت کو بار بار پڑھے. ان صلاتی ونسکی محیای مماتی للہ رب العالمین. پورے تصوف سلوک دین کا حاصل یہی ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرما دیا نبی کو حکم دے کر کے. ظاہر ہے کہ نبی کو جب حکم ہے تو اس کی امتی بھی مامور ہے اس پر. ان کا کتنا دل, یہ بات ہم لوگ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم لوگ کیا وقت ہے. میرے دل میں بہت آئی پڑھ کے میں بہت خوش ہو گیا. دن میں یہی آتا ہے کہ یہ آئے تو سب کو یاد ہونا چاہیے. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ. مومن کا یہی ہے, اللہ کا بندہ, بندگی کا تقاضا یہی ہے. ان آیات کو پیش نظر رکھو. دور منصور ابو موسیٰ اشعری بہت بڑے صحابی ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس آیت کو بار بار پڑھے اور اس کو وظیفہ زندگی بنائے. ایک ہی کافی ہے. ان صلاتی میری نماز کبھی عمدہ میری نماز اللہ علیہ فرمایا. اس میں لفظ کہتے ہیں میری نماز میری نسک. اب تھوڑی سی اس کی تفسیر یہ ہے, سرا دون کے لفظ میں تو ٹھیک ہے. اس میں لفظ نسک کے بارے حج کہتے ہیں. اس میں فروع ایمان سے اول نماز کا ذکر کیا ہے. ان صلاتی پہلے اس کو اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوئی. ان صلاتی نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کو آپ پیش نظر رکھیے اور اس پر عمل کیجیے. تو امت بھی تو مامور ہے, مکلف ہے کہ ان باتوں کو مامور. اس میں فروع اعمال میں سے اول نماز کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہ تمام اعمال صالحہ کے روح اور دین کا عمود ہے. عمود مطلب یہ کہ اسی پر قائم ہے دین. نماز نماز الصلاۃ اعماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، اعماد ہے، معلوم ہے کہ نماز اگر درست ہے تو انشاءاللہ اور اعمال بھی درست ہو جائیں گے. حیات المسلمین میں بہت بامضمون لکھا ہے حضرت مفتی شفیع صاحب نے نماز کے متعلق. کسی جب فتح ہوا ہے ہندوستان تو انہوں نے پہلے خطاب کیا اس کو کہ نماز کے اہتمام کرو، اقامت صلاح، نماز کو قائم کرنا. یہ ہماری حکومت جو ہے وہ اسی لیے ہوگی کہ نماز کو قائم کیا جائے. اسی وجہ سے جب کہا جاتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کیا کہتا اقامہا و ادامہا، اللہ اس کو قائم رکھے اور دائم رکھے، اور کسی کے متعلق نہیں، نماز کے متعلق. نماز اگر قائم ہے انشاءاللہ ہمارا دین قائم ہے، بلکہ پورا ملک قائم ہے اور پوری دنیا قائم ہے. اقامہا و ادامہا، اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور دائم رکھے نماز کے متعلق. حی علی الصلاح میں حی علی الصلاح نہیں کہا جاتا، حی علی الفلاح میں نہیں کہا جاتا، کیا کہ اقامہا لا و ادامہا، اللہ اس کو قائم رکھے. کہتے ہیں عمود، اس کے بعد تمام اعمال و عبادات کا ایمانی ذکر فرمایا ہے نسخ قربانی نہیں اس کا، اور پھر اس سے ترقی کر کے پوری زندگی کے اعمال و احوال کا ذکر فرمایا ہے. پہلے نماز کا، بھی تمام احوال میں نماز بھی تھی لیکن نہیں نماز کا، اور آخر میں موت کا. اس میں فروع ایمان سے وہ تمام اعمال صالحہ کی روح اور دین کا عمود ہے. اس کے بعد تمام اعمال و عبادات کا ایمانی ذکر فرمایا ہے، پھر اس سے ترقی کر کے پوری زندگی کے اعمال و احوال کا ذکر کیا، اور آخر میں موت کا. اس سب کا ذکر کر کے فرمایا ہماری یہ سب چیزیں صرف اللہ رب العالمین کی، ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین. اس سب کچھ کرنا ہے مگر اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، خوشحالی کے لیے. پوری آیت روح ہے، تصور کی بنیاد اسی آیت پر سمجھیے ہے. تصور میں یہی ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کو ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، من کان للہ. ایک دعا اس کو حضرت تھانوی کی ہے، اللہم کن لنا وجعلنا لک، اللہم کن لنا، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنائیے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب میں یہ دعا پڑھتا ہوں تو میرے دل میں قوت آتی ہے. بہت اچھے الفاظ سے کہا، بہت تعریف کیا ہے. تو مجھ کو ماں حضرت گنگوئی کے پوتے نے ننو میاں نے لکھا کہ یہ دعا پڑھا کرو ماں تھانوی کی. مجھ کو سب نصیحت سب کرتے رہتے ہیں ان کو، سمجھتے ہیں بھائی یہ سن ہی لے گا، کم سے کم عمل کرے نہ کرے. سنتا ہوں میں سب کی نصیحت، چھوٹا بچہ بھی کہا بھائی تو باری بات ٹھیک اچھی ہے تو اچھی ہے. کوئی کہے بہت مشہور شعر آپ تو پڑھتے بھی نہیں، کہ نصیحت کو قبول کر لو اگرچہ وہ دیوار پر لکھی ہو. دیوار تو مومن بھی نہیں، جماد ہے، پتھر ہے، سیمنٹ ہے، یہ بہت مشہور ہے. وہ نوشتہ سے بڑی دیوار ہے ہی نہیں. نصیحت کو قبول کرو اگرچہ وہ دیوار پر لکھی ہو. اب کوئی مومن کہہ رہا ہے تو نصیحت قبول کرنا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہا ہے نصیحت. اور یہی ایمان کامل، اخلاص کامل گیا. اس کے بعد کیا، سب چیزیں صرف یہ کہو، للہ رب العالمین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بنیادی چیز وہ اعمال ہے اور وہ یہ اخلاص ہے. اعمال اور اخلاص دو چیزیں، اخلاص سے اعمال ہوں اللہ کے مقبول ہیں. ان صلاتی میری نماز، نسک میری قربانی. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ پورا دین اس سے مراد ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہتے ہیں سب چیزیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کو ضرور مستحضر رکھو، اعمال اپنی جگہ پر اور عقیدہ اپنی جگہ پر، اخلاص اپنی جگہ پر. وہ تو ہر وقت ملحوظ رکھنا ہوگا. ایک مرتبہ اللہ کہو اخلاص سے، دنیا مافیا سے بہتر ہے. ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ. میں نے خود سنا ماں محمد نواز صاحب سے کہ ایک سبحان اللہ کا عجز پوری دنیا میں سما نہیں سکتا. میں نے خود سنا، اب کہا سے کہا میں نے سنا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کو، جس کا کوئی شریک نہیں، رب العالمین ہے، اس کی عبادت میں جب کوئی شریک نہیں تو تم عبادت میں شریک نہ کرو کسی دوسرے کو، اسی کے لیے خالص. واحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات، اللہ کی توحید کو اختیار کرو، اسے رأس الطاعات یہی ہے، توحید رسالت قیامت تین ہے، تین بنیادی عقیدہ ہے، توحید رسالت اور قیامت، پورے قرآن اسی پر ہوا ہے، توحید ہے رسالت ہے اور قیامت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو پورا پورا اس پر اعتقاد ایقان اور اس پر ایمان پورا پورا عطا فرمائے، اس میں بھی کمی ہے، توحید ہی میں کمی ہے. شاہ رضا کوئی بڑا آدمی آیا تھا تو دیکھا اس نے وہاں کی سب چیزوں کو تو ان کو تعجب ہوا، بارہ پر انہوں نے بیان بھی دیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی توحید کو خالص کر دے. الا للہ الدین خالص، دین خالص اللہ کے لیے، خالص دودھ خالص کب ہوگا جب اس میں پانی نہ ملایا جائے، پاؤڈر نہ ملایا جائے. لبن خالص، اور یہ مثال میں دیا ہے، خالص مطلب یہ کہ جب دودھ خالص ہوتا ہے تو اخلص ہے، مطلب دین یہ خالص دودھ ہے، پانی اس میں ملا ہوا نہیں. ہمارے دین میں بھی شرک نہیں آنا چاہیے، بدعت نہیں آنا چاہیے، ریا نہیں آنا چاہیے، تب وہ خالص دین ہوگا، ورنہ صرف دین دین کہو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب چیزیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہی ایمان کامل اور اخلاص کامل کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر حال میں اور ہر کام میں اس کو پیش رکھے کہ میرا تمام جہاں کا ایک رب ہے. فرماتے ہیں فرمایا ہماری یہ سب چیزیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی ایمان کامل اور اخلاص کامل کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر حال میں اور ہر کام میں اس کو پیش رکھے کہ میرا تمام جہان کا ایک رب ہے، میں اس کا بندہ اور ہر وقت اس کے نظر میں ہوں. بس یہ دی ایمان، ہر وقت یہ پیش نظر رکھے کہ میرا ایک رب ہے، اس کی مرضی پر ہم کو چلنا ہے، اس کے نامرضی سے بچنا ہے. یہ ذہن میں آ جائے بس کمال ہے، کامل ہے ایمان، کامل اس کا یہ تصور ہو جا رہا ہے. انشاءاللہ ارادہ بھی اگر ہم کریں، اس ارادہ کا بھی اللہ ثواب دے گا کہ اللہ ہم کو دین پر قائم دائم رکھ اور شرکیات سے، کفریات سے، بدعات سے محفوظ فرما، پیش نظر رکھے کہ میرا تمام جہان کا ایک رب ہے، میں اس کا بندہ اور ہر وقت اس کے نظر میں، میرا قلب و دماغ، آنکھ کان زبان ہاتھ پیر قلم اور قدم اس کی مرضی کے خلاف نہ اٹھنا چاہیے. رب العالمین وہ ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. تیری عمدہ تفسیر کر رہے ہمارا، دیکھیے نظر میں میرا قلب، جب وہ رب ہے میں اس کا بندہ اور ہر وقت اس کی نظر میں ہوں، ہر وقت اس کی میں نظر میں ہوں، ہر وقت دیکھ رہا ہوں اس کو کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم نے انسان کو پیدا کیا. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم شاید رگ سے بھی قریب ہیں تمہارے، کیا چھپاؤ گے تم؟ کتنی زبردست گورنمنٹ ہو، کتنی خفیہ پولیس کو ہو، نہیں پاتے، بہت سے بزرگوں کو نہیں پاتے، ڈوٹتے رہ جاتے ہیں. میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری تو ہر بار نے کہا تم کہاں تک بچو گے، تم چھپا نہیں سکتے. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، تمہارے دل میں جو وسوسہ ہے اس سے بھی میں واقف ہوں. کتنا ڈرایا اللہ، ہم گورنمنٹ سے بچ رہے ہیں، اندر در اندر ہیں، بچ جاتے ہیں نا، یہاں بچ لو یہ بند کرو، وہاں نہیں بچے تو یہاں بھی اللہ ہے. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں شہر رگ سے بھی تمہارے قریب، یہ رگ جو ہے اس سے کوئی قریب ہے؟ میں اس سے بھی زیادہ. اس کی مثال مہا تھانوی نے آپ لوگ سنے ہوں گے کبھی، مہا تھانوی نے کی مثال دیا ہے کہ آدمی اپنے سے زیادہ قریب کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کہتا ہے تم جتنا اپنے سے قریب ہو اس سے زیادہ میں قریب ہوں. اشکال نہیں، مطلب کہ یہ سمجھنے کی بات ہے، اشکال کیا ہوگا. کہا دیکھو ہندوستان میں لکھا دو کاغذ ہو اس کو چپکا دو, تو یہ اوپر والا کاغذ کہے گا کہ اس کاغذ سے میں زیادہ قریب ہوں, سب سے زیادہ قریب میں ہوں یہ کاغذ. تو گوند بولے گا کہ تم سے زیادہ میں قریب ہوں. جی یہ کاغذ پر کاغذ چپکا دیا آپ نے, یہ ماتھانے کی مثال ہے, یہ کاغذ ہے اس کاغذ پر یہ کاغذ رکھ دیا, تو یہ کیا کہے گا کہ میں زیادہ قریب ہوں. اس کو چھپکا دیے تو گوند کیا کہے گا میں قریب ہوں. تو انسان انسان سے قریب ہے, لیکن اللہ کی مثال یہ ہے کہ تمہارے اور تمہارے درمیان میں جو چیز ہے وہ میں ہوں, میں جانتا ہوں. یہ ہو سکتا نہ جانے, میں درمیان میں میں جانتا ہوں اس کو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شہ بس میں زیادہ قریب اس کا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کا استحضار, اسی مراقبے کے لیے مشاق کے لوگ جاتے ہیں, اسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ کی حضوری ہو جائے. اللہ حاضر ہے, اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے ہمارے. وَلَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. وَلَقَدْ سَمِعَ, اللہ نے سن لیا, اللہ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے. وَلَقَدْ سَمِعَ, تبھی تو قرآن میں آیا, وَلَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ. ایک عورت تھی وہ کر رہی تھی اللہ تجا اپنے زوج سے مجادلہ کر رہی تھی, وہ اللہ سن رہا تھا. وَلَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. اللہ سے جو شکایت کر رہی تھی اللہ سن رہا تھا, وہ تو زمین پہ کر رہی تھی, لیکن اللہ سب جانتا کہ کیا کیا اپنی لڑ رہی تھی اپنے شوہر سے. دیار کا مطلب ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ قسم اللہ قول رہتی تو جا دینے کو فیض ہو جہاں وہ تشتکی اللہ. فرماتے ہیں میرا قلب دماغ آنکھ کان زبان ہاتھ پیر قلم نمول صادق میں, بہت اچھی تفسیر ہے. میرا قلب دماغ آنکھ کان اور ہاتھ پیر قلم اور قدم اس کی مرضی کے خلاف نہ اٹھنا چاہیے, سب جانتے ہی ہو. قلم بھی محتاط رکھو, انا افشاد جو چاہو نہ لکھ لو, لکھنے پاتے ہیں مبارکے کے ساتھ جو لکھتے ہیں. زبان کو حفاظت ضروری ہے اور قلم کو اس سے زیادہ ضروری ہے. بہت نکیر کہتے تھے حضرت کہ ابھی یہ بات کوئی پکڑے گا ابھی لکھ دے گا, آدمی کوئی لکھ لکھنے میں خالی وہیں تک رہے گی بات, ابھی باہر نکلے گی بات. یہاں تک محفوظ بھی رہ سکتی ہے لیکن لکھنے کے بعد محفوظ نہیں رہ سکتی. اس وجہ سے لکھنے میں بھی بہت محتاط, نون ور قلم و مائستر. بہت سے ناول ہیں, بہت سے داستانیں ہیں. عقیل زمین حیات اثرات ہیں, جو زمین حیات لوگ ہیں ان کو سے معاف کرو کوئی بات ہو, زبان سے نہیں اور قلم سے اس سے زیادہ. عقیل ابو داؤد میں ہے, وہاں خلیل احمد صاحب نے بہت لکھا ہے, عقیل دبل حیات اثرات ہیں, جو جی وجاہت لوگ ہیں جی وجاہت لوگ ہیں ان کو بچاؤ اپنے رس سے. عقیل معاف کرو, غلطی سب سے ہو سکتی ہے, یہ نہیں کسی زبان سے, قلم سے بھی محفوظ رکھو. زبان سے تو تھوڑا محدود بھی رہے گی بات, لیکن جب قلم میں سالے ملے لوگے بہت, اس پر ہمارے حضرت خود بہت نکیر فرماتے تھے, بہت نکیر. کہا دیکھو فوراً لو کاغذ پہ لے آتے ہیں, کاغذ والی چیز مجھے محفوظ آ سکتی ہے, جو کاغذ پہ آ گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو زبان کو بھی, ہماری زبان کو محفوظ رکھے, قلم کو بھی محفوظ رکھے. بتائیں محتاط مجھا آپ دیکھیے, میں بہت بچ کے لکھتا ہوں, اللہ کرتی ہوں معاف کرے ہمیشہ. کوئی بات ایسی اشارہ بھی کوئی ہوتا کر دیتا ہوں نا, اس سے کرتا ہوں بھائی. تو اس سب لکھنے والے ہمارے یہ مساہد لوگ ہیں سر, اللہ تعالیٰ. اب تک کسی نے کچھ کہا بھی نہیں کہ آپ نے فلاں آپ نے لکھا فلاں, کوئی محتاط رات نہیں دیکھا ہے, لے آیا ہوں آپ کو لے کر آنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس وجہ سے یہی کہہ دیتا ہوں بھائی, لکھنے کے بعد بھی غور کیا کیجیے. اب جیسے لکھا آپ نے پلا ندوی کافی ہے, پھر اس کے بعد نظر الرما نہیں لیا ہوں, یہ دکھانے کے لیے آیا ہوں. نظر الرما لکھیں کیا ضرورت ہے, بار بار کہیں آئے کہیں نہیں ہے, کہیں آئے کہیں نہیں ہے. غور سے پڑھیے, رات کو دیکھا میں لکھا اور لے آیا ہوں یہاں. جب ندوی لکھ لیا کافی ہے, پھر نظر الرما بعد میں بڑھانے کیا ضرورت ہے. کہیں ہے کہیں نہیں نہیں ایک کا ہونا چاہیے. محمد عابد صاحب ندوی کافی ہے, ماما عبداللہ حسنی ندوی کافی ہے, کہیں ندوۃ العلماء ہے کہیں نہیں ہے. اس وجہ سے بہت محتاط لکھنے میں انسانیت ہونی چاہیے. پیرس میں ابھی پیرس میں جگہ سب نشان لگا دیا ہے مراد. اللہ تعالیٰ ہم سنوں کی بات یہ ذوق ہونا چاہیے. اقسانیت تحریر میں, اقسانیت القام میں, اقسانیت ہر جگہ لکھا فلاں صاحب حضرت مولانا فلاں صاحب. یہ جو لکھا ہے کیا عالم ربانی میں کہیں بڑھا کے دیا, میں ہی لکھا ہوگا کاٹ دو اس کو. جب تمام علماء سو آدمی ہے, مولانا ابرار ہوئے صاحب, حضرت مولانا ابرار ہوئے صاحب, ان کے ساتھ کا عالم ان کے مرید ہیں وہ, ان کے خلیفہ ہیں تو مولانا ابرار ہوئے صاحب, حضرت مولانا ابرار ہوئے صاحب اور ان کے خلیفہ لکھا عالم ربانی. جو سنے کے کہے گا بھائی تیس روپئے تیس سال یہ ہو گیا ہے نا, زند آئے گا نہیں. یہ ان لوگوں کو سکھا رہا ہوں, یہ دونوں آدمی آتا آتا ہے دائیں بائیں کے پاس کے ذوق کی چیز پھر سبھی لکھا تو آپ لوگ بھی ہنس دیں گے. یہ لکھتے ہیں ان کو کہنا تھا سب کے کہ لکھنے کے بعد بھی دیکھا کرو, غور کرو کہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا. بہت تحریر بہت ذمہ داری کی چیز. لکھتے نہیں تھے حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب, قلم لکھ دیتے تھے, ایک مضمون لکھا اتنا زبردست مضمون ہے ہمارا نا. صرف یہ کہ پناہ آدمی پڑھیں گے خیال ہوگا کہ ہمارا رد کیا انہوں نے. یہ دین میں کیا کہوں, کس کا نام لوں گے, ہمیں تو اتنا احتیاط. بہت عمدہ مضمون, بہت عمدہ. لکھنے میں احتیاط, قلم کو, قلم تو بے مہار کا گھوڑا ہے, بے لگا زبان تو بچ بھی جائے گی, قلم کے پھر بچا نہیں سکتے اس کو. میرا آپ کو بار بار فرماتے ہیں ہر وقت, میرا قلب, دماغ, آنکھ, زبان اور ہاتھ, پیر, قلم اور قدم اس کی مرضی کے خلاف نہ اٹھنا چاہیے, ہر وقت پیشی نظر سے. جو خود کہہ رہے میری حیات محمد ادا کے لیے ہے تو حیات کو ان کے کیا اطاعت میں گزارو, مماد بھی تمہاری ان کے اطاعت میں, مرنے لگو کلمہ پڑھو. یہ مماد ہے, لکھا ہوا سمجھ میں بھی نہیں آتا. مماد کا مطلب پڑھنے شاید لکھا ہی نہیں لکھا میں کہتا ہوں. مماد بھی کیا ہو, اللہ کے ذکر پر مماد, تمہاری موت ہونی چاہیے. موت کے بعد کیا احکام بھی دے جاؤ, وراثت یہ ہے, پڑھا کہ میرے اوپر قرض ہے کہ نہیں, یہ بھی میرا اتنا قرض اپنے لڑکوں کو بتلا دو, تمہارے اوپر جو قرض ہو بتلا دو. مماد کا مطلب یہ ہے, اتنی بڑی بات ہے مماد. انہیں وہ پڑھ لیتے ہیں, ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں, نہ سلاتی وہ نسکی وہ مماتی. مماتی کیا مطلب, مرنا تو ہے اللہ, ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. ایمان سے پہلے اللہ امینی اصل میں فجات خیر و اعوذ بک من فجات شر. یہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں, پناہ مانگتا ہوں اچانک شر سے, اچانک مار میں یہ حادثہ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا. اللہ امینی اثر ہوگا فجات خیر خیر فلا. تم کو یہ آدمی آتا ہے خوش خوش ہوا آتا ہے, فلا مقدمے میں ہم جیت گئے, خواہ ہر لڑکا مر گیا, یہ بھی تو خبر آتی ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا. یہ بھی آتا ہے, موٹر چلا رہا ہے اسی حالت میں آوے کیا نتیجہ ہوگا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نبی ہی دعا کر سکتا تھا مجھے. اللہ امینی اسلو میں, یہ معرفت ہے نبی کی, اللہ امینی اسلو کا من فجات الخیر اچانک اعوذ بک من فجات الشر. ہمارے حضرت امام محمد شاہ رسول اللہ صاحب بیان کرتے تھے واقعہ, لاتی بھی کیا ہوتا ہے, نام بھی نہیں آتا, جن میں ڈالا رہتا مل جاتا ہے لاکھوں روپیہ. تو ایک انگریز کا خانسامہ تھا, وہ ایک بیک انگریز مارنے لگا اور وہ چلا رہا کہ کیوں ہم کو مار رہے ہیں. مارتے دراصل ہو گیا قابو سے, بہت رونے لگا. کہا لو یہ کیا تھا, بیسی میں کیا کہتے ہیں بھائی, وہ ہے اس میں لاٹری میں کئی لاکھ کا اس کو آیا تھا. کہا یہ اگر اس کو ملتا نہ مارے ہوتا تو ہر پھر ہو جاتا اس کی خوشی میں, خوشی میں. یہ حضرت ماشاء اللہ صاحب سے میں نے سنا کہ اگر اچانک معلوم ہوتا کہ ہم کو دو لاکھ روپیہ تین لاکھ جتنا بھی ملتا تو یہ ہر پھر ہو جاتا ہے. اس وجہ سے میں نے اس کو اعتدال میں رہیں گے تاکہ رنجیدہ ارے ہٹائیے آپ مار رہے ہیں ہم کو اسی میں پریشان ہے اس سے اصلاح کیا انگریز نے. معلوم خوشی میں بھی ہر پھر ہوتا ہے اور رنج میں بھی ہوتا ہے. قلب اس وجہ سے قلب کو محفوظ رکھو. ایک بزرگ تھے ان کو ایک ہیرا ملا ہدیہ میں بہت عمدہ. یہ بھی حضرت سے سنا ہم تو وہیں سے سنے ہوئے. ایک آدمی نے کہا کہ میری شکایت کیا محاورہ الحق صاحب سے شکایت کیا ایسی سب سڑک چڑھتے ہوئے مجھ سے یہ بات کیا مولانا آپ یہ ایک آدمی شکایت یہ کر رہا تھا کسی معاذ شاہ رسول اللہ صاحب کی بات کرتے ہیں امام محمد احمد صاحب کی کم کرتے ہیں. ہنس کے مولانا نے کہا اسی طرح اب دیکھیے شکایت یہ شکایت ہماری کیا کہ ماں شاہ رسول اللہ صاحب کی بات زیادہ کرتے ہیں ماں محمد احمد صاحب کی کم. حالانکہ وہ پرتاپگڑھ ہی نہیں تھا وہ تھا دوسری جگہ کا نے شکایت کیا اس نے. مانا خوش بہت ہنسی ہنستے ہوئے مجھ سے کہا کہ میں نے کہا ان سے کیوں نہ بیان کریں گے بچپن ان کا ان سے گزرا پڑھا انہوں نے مرید ان سے ہوئے کھائے وہاں رہے پرورش ہوئی تو اور کس کا ذکر کریں گے ماں محمد احمد صاحب کا ذکر ظاہر کے کم ہوگا جب ان کی پوری زندگی مولانا کے ساتھ رہی ہے. ابھی مولانا ان کو ڈر دیا تعلیم تو ہی تعلیم ہے کھایا ہے سب پوری پرورش دامادی ہی انہوں رائے کی اور اسے مثال دیا کہا کہ جیسے میں امار تھانی کا ذکر کروں گا اب کوئی کہے شیخ الحدیث کا ذکر کم کیا مثال دیا مولانا نے کبھی تو میں کرتے ہی ان کے موقع پر جہاں جس کی صحبت میں رہتا رہتا ہے اتنی بات اس کی کرتا ہے ایسے ایسے محتری سے مولانا نے ہنس کے دیا دیکھتے نہیں وہ یہ کہہ رہا تھا بھائی تمہارا تو مولانا کی یہ بات ہے دنیا بھولنے یہ ایک بزرگ کو ایک ہیرا ملا بہت قیمتی تو کہا الحمد للہ ناہرے کی نعمت ملی. پھر معلوم ہوا کہ گر بھی گیا گم ہو گیا تو کہا الحمد للہ تو مری ترتی ہر قسم کی کہا حضرت ملا تب نے کہا الحمد للہ اور جو غائب ہو گیا تب بھی کہا الحمد للہ کیا اس کی بات ہے. کہا جب مجھے ملا تھا تو اس میں الحمد للہ اس پر کہا کہ قلب حد سے زیادہ خوش نہیں ہوا حد سے زیادہ یعنی پھولے نے تمام ہم کو یہ مل گیا خوش نہیں ہوا کچھ نہیں بس اللہ کی نعمت ہے یہ نہیں کہ پھولے سوائے تکبر آ جائے ہیرا مل گیا اور گم ہوا تو پھر اپنے قلب کو دیکھا تو زیادہ رنج نہیں پایا تو کہا الحمد للہ ملا تو شکر ہے الحمد للہ. اب یہ نہیں کہ اس کے بعد اترانے لگے کرنے لگے گم ہوا یہ نہیں کہ مرنے لگے اس کے بعد یہی رہے کہ ویسے یہ تاریخ بیان کر دے ہی رہتے تھے باتیں بیان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہو وینا تب بھی پکڑو راضی رہو یہی ابدیت ہے. ان صلاتی و نسکی و مایا مماتی للہ یہی ابدیت ابدیت ابدیت ہی کے لیے سب کچھ پاپا ملتا یہی ابدیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خالص عبد بنا دے. عبد اللہ کا عبد انا عبدی اللہ میں انی اثر کا اللہ میں تیرا عبد ہوں انا عبد کا و ابن عبد کا آپ کے بندے کا لڑکا ہوں آپ کے وبن و امت کا کیا تعریف یہ معمولی فنائیت ہے. فرماتے تھے حضرت کہ صوفیہ لیا میں ایسی فنائیت دیکھیے کبھی آتے تھے اس پر صوفیہ لیا میں صوفیہ بہت کہتے ہیں فنا بقا کہتے ہیں حضور نے جو فنا سکھایا ہے لم تمل لکھنا من حسن یہ ہاتھ بھی آپ کا ہے اللہ ہم کو آپ نے مالک نہیں بنایا اسی بنا پر ناخن اتنے کاٹ سکتا یہاں سے نہیں کاٹ سکتا کیونکہ یہ خدا کی لے یہ خدا کی ملک ہے اتنی اجازت ہے کہ یہاں اوپر سے کاٹ لو یہاں تک کاٹو گے یہ ابدیت کے خلاف ہے تمہاری ملک نہیں ہے یہ آپ انگلی لم تمل لکھنا من ہے فرماتے لیا میں صوفی لو پہلے ہم لوگ کہیں صوفیہ کو مخالف ہم لوگ صوفیہ کو بدنام ہے اور صوفیوں پر رد کر دیتا تھا یہ رد تو نہیں نا ہے سمجھانا ہے سنت کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فنائیت آئی ہے صحابہ نے فنائیت اختیار کیا ہے. کئی دور کیا حضرت عائشہ کہتی ہیں میں تعریف نہیں سننا چاہتی میں تو چاہتی ہوں کہ پوری بسیر کی طرح مروں کوئی جانے بھی نہیں کہ عائشہ کب آئی تھی اور کب ختم ہو گئی. حضرت امام محمد قاسم صاحب فرماتے تھے، مولویت کے داغ نے مجھ کو باقی رکھا، ورنہ میں پتہ نہیں چلتا کہ قاسم کب آیا کب گیا، بار یہ دارالعلوم دیوبند یہ کہہ رہا ہے. ان حضرات نے صحابہ کی چیزوں کے اختیار کیا تھا، آج قاسمی قاسمی بہت قاسمی، ابھی توازو اختیار کو قاسمی، کبھی بھی فرماتے سب قاسمی کرتے ہیں، ایک ساتھ گئے اقاسمی ہو گئے، جانے بھی قاسمی کون تھے، وہاں قاسم صاحب کیا تھے، وہاں قاسم صاحب ساتھ مارا احمد صاحب قاضی صاحب کے والی بھی چلے، رات میں مراد آباد کر رہے تھے، مراد آباد تک آئے واپس، قاضی صاحب کے والد کو جو ان کے لڑکے تھے واپس، کہا نہیں میرے دل میں آیا کہ لڑکوں کے لے جانا یہ ہتھ کنڈا ہے، کوئی مجھ کو کوئی دے چیز نہیں دے سکے گا، تو بچے کو دے دے گا، یہ میرے طریقے خراب ہے، واپس سمجھ گیا، لڑکے کو لے جانا گویا کہ حدیہ کی طلب ہے، امام محمد یہ طریق تھا، وہاں قاسم صاحب طریق دیکھیے، کوئی سیرت دیکھتا ہے اپنے بزرگوں کی، لوگ کہتے ہیں لندن کہنے کی، میں نے کہا دیکھو امیر روایا میری باتیں سب لکھا ہوا ہے کتاب، یہ لوگ بھی نہیں جانتے ہوں کون کتاب میں اکابر کی تاریخ ہے، کوئی نہیں جانتا اکابر کی، جب سیرت سلب میں آ رہے کار برسے شاید، اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلب، سلب کی سیرت اللہ تعالی ہم سب لوگ ان بزرگوں کی طریق پر آنے کے، حضرت امام محمد قاسم تاکہ جوتے میں لوگوں نے روپیہ رکھ دیا تھا کہ تو لے لیں گے، امتحان تھا یا جو بھی تھا، یا تو امتحان تھا یا اعتقاد تھا کہ کسی طرح روپیہ ہمارا لے لیں، گئے گھر پتا نہیں کون کیا تھا اس کے اندر، یہ بزرگوں کی ہماری سیرت ہے، سات روپیہ جو ہم نے تصحیح کرتے ہیں نا، جس کی شکایت کر رہے تھے انہوں سے، یہی تصحیح پر معمول سے پریس میں سات روپیہ ملتا تھا، صرف سات یا آٹھ روپیہ، تیس روپیہ کی ملازمت آئی کہیں کی برما کے، کہا میں نہیں جاؤں گا، سات روپیہ مجھے ملتا ہے کافی ہے، دو روپیہ میں اپنے اما کو دے دیتا ہوں، دو روپیہ یہ مرا محمد قاسم تھا، تب قاسمی کہو قاسمی قاسمی، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اقابی کے طریق پر رہنے کی توفیق دے، آمین. کیا تھا، توکل تھا، توازو تھی، ان کے سار تھا، زہد تھا، یہ ہمارے طریق، اور بہرحال یہ فرماتے ہیں قلم اور قدم اس کی مرضی کے خلاف نہ اٹھنا چاہیے، یہ وہ مراقبہ ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے دل و دماغ میں مستحضر کر لے تو صحیح معنوں میں انسان اور کامل انسان ہو جائے، اس کو نقل کر دیا کہیں کتاب دینے کا یہ فائدہ، میں کتاب سمجھتا کتنا سمجھاتا ہے، لکھا ہوا اتنی ہی ہے لکھا ہے، یہ اپنا طریق ہے مجھ سے، میں بھی چاہتا ہوں اسی طریقے سے چلوں، اپنے اولاد سے بھی یہ چاہتا ہوں، بتلا رہتا ہوں بیٹا سب کچھ نہیں پانی، اگر انسان مفتی شفیع صاحب اتنا ہی لکھ دے کافی ہے پوری تفصیل کے لیے، اگر انسان اس کو اپنے دل و دماغ میں مستحضر کر لے تو صحیح معنوں میں انسان اور کامل انسان ہو جائے، کیا اور گناہ اور معصیت، گناہ اور معصیت اور جرائم کا اس کے آس پاس بھی گزر نہ ہو، ایسا سمجھ لو کہ کون ہو تم، یہ زندگی کس نے دیا، کوئی روک پایا، کل ہی کوئی کہہ رہا تھا کہ لندن کی جو عورت وہ بھی کورونا میں آ گئی تھی، ان کا لڑکا بھی آ گیا تھا، نہیں بچا سکے، کتنے لوگوں کی تو موت ہی ہو گئی، بچا بچا نہیں، ہمارے سے کتنے آدمی چلے گا، سب چھوٹے تھے، ہم کو ان کا اثر تھا آدمی کو، مولانا ایوب صاحب کیا عمر تھی معلوم، کتنے ایک سے ایک جانے سارے ہمارے چلے گئے، مولانا موسیٰ صاحب تھے، ہر سال بلاتے تھے، آتے تھے، لگڑے تھے، لوجے تھے، آ نہیں پاتے تھے، چل نہیں پاتے، لیکن کہا نہیں، مولانا کو دعوت خط کے ذریعے نہیں ملتی، قدم کے ذریعے آتے تھے، لگے آتے بھی گرتے پڑتے آتے تھے، مجھے آ کے اللہ تعالیٰ نے طلب، کیا کیا کیا انہوں نے خبر بتا نہیں سکتا. بڑے آدمی ختم ہوئے اسی میں. ماں ایوب صاحب, ماں موسیٰ صاحب, فاروق عبداللہ, اتنے بڑے کیا کہ پروفیسر ہی نے اور بھی آگے تھے سب. کتنے لوگ چلے گئے ہندو آدمی بات کر, بہت سے لوگ چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے. اور جو محبت تعلق مجھ سے تھا, اللہ یہ محبت تعلق ان کو کام آئے. آمین. یہ وہ مراقبہ ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے دل و دماغ میں متحرک کر دے تو صحیح معنوں میں انسان اور کامل انسان ہو جائے. یہ جملہ بہت اچھا عمل تھا. اور گناہ و معصیت اور جرائم کا اس کے آس پاس بھی گزرنا. آج جو زبان کھلی ہوئی ہے جس کے متعلق جو چاہے گا, ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے. صاحب رحمان نے لکھا ہے کہ آج یہ حال ہے کہ ہوٹل صاحب مصر کا حال لکھا ہے. حال ہے کہ سب سے جو صالحین انہی کو طریقے پر زیادہ ہے, انہیں پر تان تسلیم ہوتا ہے. صاحب رحمان نے لکھا ہے. تو جب صاحب رحمان مصر کا حال لکھ رہے ہیں تو یہاں ہوٹلوں میں نہیں ہوتا ہوگا. ہوتا ہے, خوب ہوتا ہے, ملتا ہے, خوب ہوتا ہے. چائے پی رہے ہو, بسکٹ کھا رہے ہو, لیکن اپنے بھائی کا گوشت, مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو, ہے نا قرآن میں. مرے ہوئے بھائی کا گوشت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بچہ بکری کا کہا کوئی خریدے, کہا کوئی نہیں خریدے گا. کہا اس سے بڑھ کر کی یہ ہے کہ کسی اپنے مومن بھائی کی تم شکایت کرو, یہ مت کرو. آج تو صحیح معنوں میں انسان, اگر یہ مراقبہ ہو جائے کہ اگر انسان اس کو اپنے دل و دماغ میں متحرک کر لے تو صحیح معنوں میں انسان اور کامل انسان ہو جائے. اور گناہ و معصیت اور جرائم کا اس کے آس پاس بھی گزر نہ ہو. تفسیر دورے وہی آگے اسی کو سنا رہا تھا, انسان میں ختم ہو گیا تھا. میں چاہتا ہوں پہلے اسی کو سناؤں. تفسیر دورے منصور میں اس آیت کے تحت نقل کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس آیت کو بار بار پڑھے. قل ان صلاتی, نبی کو حکم رہا ہے, ان صلاتی نسکی محیائے مماتی للہ رب العالمین. اور اس کو وظیفہ زندگی بنائے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس آیت کے مطابق بنا دے, تو عمل کی توفیق دے. ہماری نماز بھی اللہ کے لیے, روزہ بھی اللہ کے لیے, ساری زندگی اللہ کے لیے ہو جائے, بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کا آج جمعہ بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس جمعہ کی دن کی بھی قدر کی توفیق, اور اس جمعہ میں درود شریف کی کثرت کا حکم ہے, درود شریف بھی پڑھنا چاہیے. بہت سے لوگ پڑھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں. اللہ تعالی خوب ہی خوب توفیق دیں, قرآن کی بھی قدر کریں, اپنے رسول کی بھی قدر کریں, حدیث کی بھی قدر کریں, اور ان حضرات کے جو ہے جو اس کو حاملین ہیں ان کی بھی قدر کی توفیق ہوتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مضامین سے اصل لینے کی توفیق, مجھ کو بھی, ہماری ذریت, تمام محدین, متعلقین, محبین, یا اللہ سب کو, بلکہ جملہ مسلمین اور مسلمات کو اس پر عمل کر کے, ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحبا. اللہ تعالیٰ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. عمل کرنا ہمارا کام ہے, اور عمل کر کے ہی اللہ کے ہم محبوب بن سکتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن سکتے ہیں. ورنہ یہ دنیا, یہ زندگی اکالت ہے, کوئی قسم کا کام نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو عافیت دے, اور دین اسلام پر قائم دائم رکھے. رضینا بالقسمت, کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد النبین نبین صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Oh, man.